Brindatele morții. Pista 13. În vremea aceasta, micuțul își privise gânditor în palmă linia despre care îi se spusese că ar fi linia vieții. Ieși brusc din meditația lui, tresări, îl apucă de gât pe un soldat pe nume Crosnica și lipi cu spatele de un stâlp. Și tu vrei să mă vezi rece, din cauza ta linia vieții mi-e scurtă. Cu mârâiel de urs rănit își căută cuțitul. Viața mea, viața mea! Crosnica dădea din picioare ca să scape, dar devenise încetul cu încetul vânăt și dacă bătrânul n-ar fi intervenit, strânsoarea îngrozitoare a micuțului l-ar fi sugrumat pur și simplu. Micuțul înjură, dădu drumul prăzii care căzu pe jumătate sugrumată între haide și un fost felbebel venit de la Torgau. Porta se puse din nou pe râs. Un simplu avertisment, băieți, pentru cei interesați. Făcu o mișcare expresivă cu automatul. Ați vrea așa ceva? Dacă nu, să nu faceți pe șmecherii. Peters rămăsese așezat, sprijinit de perete, bătând ca din întâmplare cu palma pe un automat rusesc și fumând nepăsător. Venise vremea schimbării santinelelor. Începu o ceartă însuflețită între esesist și Crosnica, ce refuza să facă de pază cu el. Bătrânul dădu drumul cărților de joc, se ridică liniștit și l-arătă pe esesist cu coada pipei. Tu și Crosnica sunteți scutiți de gardă, haide și franc preiau schimbul vostru. O licărire de triumf se aprinse în ochii esesistului, dar se stinse la fel de repede. Tu și Crosnica, continuă bătrânul pe același ton, mergeți să patrulați înspre pozițiile rusești și aduceți informații precise despre ce se întâmplă. Izbucnirea proteste violente, bătrânul se așezase la loc și continua să joace. Puse jos atul, își făcu levata și privi cărâși pe protestatari. Mi-ați auzit ordinul? Asta e persecuție, strigă esesistul. Nu putem să mergem spre liniile dușmanului fără foc de acoperire. Refuzăm să executăm ordinul. Bătrânul se sprijini de perete, jucându-se cu pistolul său P-38. Te sfătuie să te gândești înainte să refuzi, tu, care ești voluntar și membru de partid. Ce ar spune führerul tău? Esesistul se aplecă amenințător. Führerul meu? Presupun că e și al tău. Tu l-ai ales pe Führer de bunăvoie, camarade, deci îi aparții. Mie mi-a fost impus, e altceva, dar ca să schimbăm subiectul, știi ce-i curtea marțială? Crezi că mă bagi în sperieți? Rânji esesistul. Ți-ar trebui drept martor cel puțin comandantul de companie. Într-adevăr, spuse bătrânul, nu știi că suntem un comando izolat de bază și că în cazul ăsta comandantul are dreptul să convoace curtea marțială când consideră că un refuz de executare a ordinului pune grupa în primejdie? Deci pot să convoc curtea marțială împotriva ta când și unde vreau. Lovi cu pumnul în lada cu muniții, așa că șterge-o sau porta și micuțul o să aibă grijă de voi afară. Fără o vorbă își aruncară armele pe umeri și ieșiră din adăpost. Micuțul propuse un alt rând de vodcă și când sticla ajunse la porta, îl întrebă cu speranță neprefăcută. Nu cumva linia asta a vieții e uneori înșelătoare? Niciodată, spuse porta cu un aer de părere de rău, ridicând un ochi spre fața îngrijorată a micuțului. Nefericitul se cufundă din nou în contemplarea palmei. Ceru să le vadă pe ale noastre și bucuria lui a fost nebunească când a constatat că linia vieții legionarului era încă și mai scurtă decât a sa. Legionarul îl privi cu coada ochiului. Căile lui Allah sunt de nepătruns, dar drepte, murmură el. Eu o să mă duc în grădina lui Allah, dar tu, care nu crezi în nimic, o să te prăjești în iad în cele mai îngrozitoare chinuri. Mângâie părintește părul uriașului, dar ne vom ruga pentru tine, biet păcătos, în ziua când din ordinul lui Allah, Ivan o să-ți înfigă un cuțit în spate. Micuțul opri brusc sticla la jumătatea drumului spre gură și se uită la legionar, pe fața căruia plutea un zâmbet viclean. Ține-ți gura cu glumele tale. Te crezi? Tu crezi în rai și în iad? Bineînțeles, spuse legionarul foarte serios. Allah va ști să aleagă țapii de berbeci. Micuțul avea privirea înspăimântată și se aplecă spre el scobindu-se nervos în nas. Tu care ești un bun camarad, spune-mi cum aș putea să mă strecor în grădina lui Allah. Legionarul zâmbi cu o înfățișare întristată. Foarte, foarte greu. Trebuie să faci atâtea lucruri înainte. Allah e așa mare. Nu-mi pasă, o să fac ce trebuie și voi ăștia, voi sunteți credincioși? Toată lumea răspunse afirmativ cu cea mai mare seriozitate. Lăcrimând, micuțul se întoarse spre legionar. Atunci o să mă prăjesc singur în iadul ăla nenorocit. Nu-i drept. Ajută-mă, camarade, să ajung și eu la Allah. Trebuie mai întâi să-ți ierzi dușmanii, spuse legionarul. Da, da, strigă micuțul sărindu-i de gât. Chiar că-ți iert toate porcăriile pe care mi le-ai făcut. Eu? Se bâlbâie surprins legionarul desprinzându-se. Da, tu, reluă micuțul radios. Scotoci în buzunar și dădu legionarului un pachet ce conținea un praf alb. E șoricioaică, voiam să ți-o torn în bere după victorie, fiindcă m-ai lovit cu piciorul și mi-ai spart nasul. Dumnezeule, strigă zăpăcii legionarul. Da, ai fi avut timp doar cât să-i vezi pe englezoi defilând pe sub poarta Brandenburg. Englezii? Spuse Steghe uluit. Normal, cine altceva ar putea câștiga războiul, tâmpitule? Dar acum, prietene, îi spuse legionarului, nu mai ai de ce să te temi, micuțul te-a iertat. Legionarul dădu din cap cu bunăvoință. Bine te iert. De altfel ți-a mai rămas atât de puțin de trăit, dar o să trebuiască să te pocăiești. Poți să începi, deci, prin a-mi pasa tutunul și băutura ta ca să-l faci pe Allah să înțeleagă că-ți pare rău de răutățile pe care mi le-ai făcut. Micuțul avea de gând să protesteze, dar teama de iad i-a închis gura. Apoi, continuă legionarul, o să trebuiască să mărturisești în public toate lucrurile urâte pe care le-ai făcut. Dar n-am făcut nimic, spuse micuțul. Te-ai gândit că într-o jumătate de oră ai putea sta pe genunchii diavolului? Micuțul își plecă capul și spuse pe un ton rugător, ce vrei să știi de fapt? Eu? Nimic. Allah vrea, spuse legionarul. Nenorocitul era lac de sudoare. Bine, bine, ce greu e. E bine, odată am omorât un tâmpit cu o lovitură de picior, dar asta a fost de mult. Ia te uită cu piciorul, tu atât de liniștit și de chibzuit. Micuțul își șterse fruntea cu o cârpă folosită pentru curățarea mitralierelor, care îi mânji fața cu ulei murdar. Franț ăla era un tâlhar, ar fi sfârșit spânzurat, fura până și banii târfelor. Amintirea aceasta îl umplu de bucurie. Da, chiar de asta l-am omorât. Nu se cade să furi o femeie harnică. Era de datoria mea să intervin. Micuțul privi mulțumit în jur. Minți, spuse aspru legionarul. O să mor de sete în iad și o să faci instrucție cu pușca mitralieră câte ziua de lungă. Micuțul își umezi buzele uscate. Ascultă, a fost totuși din vina lui. Îmi promisese niște bere și pe urmă, când o să o plătească, m-a pocnit iar după ureche. Asta nu-i legitimă apărare, dar eu nu sunt ranchiunos, am uitat. De fapt, a refuzat să ajungă sclavul tău, conchise brutal legionarul. Hei, ia stai, măi berbe castrat. Legionarul ridică mâna. Cum? Mă insulți pe mine, prietenul tău? Drept ispășire o sticlă de vodcă, sau mai degrabă o să-mi dai două sticle, continuă. Uriașul se trase de guler, ceea ce făcu să-i sară în nasturii și înghiții cu greu. Îți spun că dacă n-ar fi murit, ar fi fost spânzurat. Totuși nu-i vina mea dacă a aterizat pe un stâlp ascuțit când l-am aruncat pe fereastră. Legionarul dădu din cap. Foarte păcătoasă mărturisirea asta. Micuțul îl privi nervos. Îți dau cuvântul meu de onoare. Porta râse tare. Tâmpit. Tâmpiture, ce-i de râs? Cuvântul micuțului e sfânt și îți spun că Franț nu era decât un derbedeu pe care Allah l-ar fi dat pe ușa afară. Legionarul îndreptă un deget acuzator spre pocăitul său, care dădu înapoi înspăimântat. O să fii iertat, dar o să te coste 9 litri de vodcă. Ai grijă să stai în banca ta și nu uita că linia vieții tale e scurtă. Bine, o să iai, zise micuțul zgâindu-se la oamenii din Pluton care jucau cărți așezați la masă. Vă avertizez, gașcă de căcăcioși, că o să contribuiți și voi. Să fiți siguri. Intrarea bruscă a SS-istului și a lui Crosnica, gâfâind, întrerupse spovedania. Nu mai e nimeni la Ivan. Am auzit pe drum scrâșnet de T-34. Gata, suntem izolați. Bătrânul îl privi liniștit. Poate te așteptai să-și ceară voie. Nu sunt tâmpit, șuieră SS-istul, dar acum trebuie să o ștergem în viteză, că altfel suntem prinși în capcană. E a doua oară când ne zici să o ștergem, spuse bătrânul cu dispreț. Voi ăștia sunteți eroi doar când e vorba să strigați Heil Hitler, dar eu, care comand aici, sunt la ordinul șefului tău idiot, care e chiar acela de a lupta. Am luat notă că l-ai făcut pe Führer idiot, urlă SS-istul. Am primit ordinul să luptăm până la ultimul cartuș, da sau nu? Zise bătrânul baciocoritor. Tăcerea ta este o încuvințare, deci vei avea grijă de bazuca împreună cu Pluto în vreme ce Crosnica și Haide vor lua munițiile. Vordon să atacați tancurile T-34 și să distrugeți tot ce puteți înainte să fiți striviți voi înșivă. Dar asta e nebunie, exclamă esesistul. Un esesist a spus așa ceva? De ce ești de părerea noastră că Adolf e nebun dacă mai continuă un război ca ăsta? În cazul ăsta cădem de acord să ne salvăm pielea? Se întoarse spre Pluto și spre mine. Duceți-vă cu Haide până la drum și vedeți dacă putem să-l trecem. E singura noastră șansă de scăpare. Ne arătă cu degetul pe hartă o pată mare verde, care trebuie că marca o întindere de păduri și mlaștini. Am plecat blestemând. Haide târa bazuca. Ploaia și roia pe căștile noastre și ne curgea pe spate în șuvaie. Curelele de piele scârțâiau. Înghețasem în uniformele găurite, picioarele ni se înfundau în noroiul lipicios care mustea în cizme, făcând din fiecare pas un chin. Taci odată, îi spuse Haide lui Pluto, care zbiera în gura mare. Ivan o să ne descopere. Gura, porcule, nu uita că avem niște socoteli de încheiat și dacă vine Ivan o să-i povestim ce ai făcut. Faceți atât acasă pentru o simplă greșeală. Numește asta o greșeală, urlă Pluto în pădure. Ivan, Ivan, vin o să-l iei pe porcul ăsta sub ofițerul Haide. Haide aruncă bazuca și fugi cât îl ținu picioarele, urmărit de cuvintele de batjocură ale lui Pluto. Am ridicat burlanul și ne-am continuat tăcuți drumul. Crengile și roind de apă ne biciuiau fețele. Deodată drumul a apărut în fața noastră în lumina unui fulger. Coloane rusești în mantale de ploaie treceau în formație strânsă. Artileria și camioanele uruiau plescăind în nămol. Vici colo, lumina puternică a unei lanterne străpungea noaptea. Nu o să reușim niciodată să trecem, șopti Pluto. Să o ștergem înainte să ne găsească. Decepția lor noștri a fost imensă. Haide încerca să se ascundă, dar Pluto îl dădu de-a rostogolul cu o lovitură de picior. Te-ai crede pe drumul spre Berlin, scrâșni el, la citatea asta micuță e numită fugă în fața dușmanului în codul penal. Te-am prevenit. Alb ca un cerceaf, Haide se ghemui și mai mult. Ne ocupăm de tine mai târziu, spuse bătrânul, plecăm. Trebuie să trecem drumul înainte să se lumineze. Am plecat iarăși în coloană câte unul. În trecere ne agățam în spin și ploaia își îndoise tăria. Bătrânul și Steghe înaintară pe marginea șoselei, în timp ce noi am rămas ascunși în tufișuri. Steghe se întoarse la noi fără zgomot. Uite-i pe rusnaci în mașinile lor. Gata, băieți? O să-i urmăm la pas ca să ne strecurăm de cealaltă parte, să sperăm că nu vor descoperi ce soi de patrioți suntem. N-o să țină, zise Bauer. Bătrânul ne făcu un semn încurajator și pietrișul scrâșni sub pașii noștri, în clipa când intrarăm pe drum. La un metru de noi tropăia o companie de ruși care ne depăși. Nu îndrăzneam să ridicăm ochii de teamă și nu să se citească adevărul pe fețele noastre palide de spaimă. Porta a început să fluiere cu o brăznicie un cântec rusesc de marș, pe care siluete invizibile îl au reluat în cor în noapte. Puțin câte puțin, bătrânul începu să meargă în diagonală către mijlocul drumului, dar o voce urlă, strângeți în dreapta, strângeți în dreapta. Am sărit în dreapta în clipa când coloanele de blindate soseau uruind. O mașină încetini și o umbră se aplecă să ne ocărească. În nebuniți de groază ne-am ținut răsuflarea, dar slavă Domnului mașina a demarat din nou, acoperindu-ne cu un val de noroi. Bătrânul se întoarse pe partea stângă a drumului și puțin după aceea săream în desiși. Porta se bătu pe coapse. Asta e bună, să fie ocărât de un ofițer rus pentru că nu știi care-i dreapta. Ar fi făcut în chiloți dacă ar fi știut cu cine vorbește. Nu râde prea devreme, spuse Bauer. N-am scăpat încă. Ce distanță e până la Orcia? 75 de kilometri, dar cum avem de străbătut mlaștina și pădurea fac cât 200 pe șosea. În zori ajunsesem la mlaștină care părea nesfârșită și ne-am aruncat epuizați în noroi, nepăsători la cearta violentă ce izbucnise între Pluto și esesist. Gunoi de nazist, strigă Pluto, fă-mi cizmele sau te sugrum. Esesistul sări la Pluto și dintr-o mușcătură îi deschise cicatricea pe care zdrahonul o avea în locul urechii amputate. Micuțul îl doborâ pe esesist cu o lovitură dată cu încărcătorul pistolului său automat și omul se rostogoli în noroi cu capul însângerat. Când ni se dădu ordinul de plecare, cineva întrebă ce trebuie să facem cu esesistul leșinat. Lasă-l să putrezească, rânji Porta. Am intrat în mlaștină. Toată ziua a trebuit să înaintăm uneori cu apa până la umeri. Un reclut de 18 ani, care vrea să sară de la o insuliță la alta, a făcut un pas greșit și s-a scufundat în nisipurile mișcătoare. În locul unde dispăruse soldatul, au apărut la suprafață bule de aer. La sfârșitul după amiezii am avut din nou sub picioare pământ solid, dar Porta se împiedică de ceva și aruncătorul de flăcări, scăpat departe, se înfundă și el în noroi, însoțit de o ploaie de înjurături. Bătrânul dădu ordin de repaus. Morți de oboseală, mormăind, am căzut într-un somn aproape letargic, în timp ce codașii plutonului ne ajungeau din urmă încetul cu încetul, epuizați și șchiopătând. Ne oprisem cam de 2 ore când Porta sări deodată în picioare și apucă pușca mitralieră. 2 siluete apărură printre copaci și spre uimirea noastră i-am recunoscut pe SS-ist și pe Krosnika. Toată lumea s-a culcat la loc, dar vocea lui Steghe răsună amenințătoare în beznă. Nu duceai tu aruncătorul de grenade? Krosnika respira cu greutate. Ai auzit? Șuieră Pluto. Ce ai făcut cu aruncătorul de grenade? Ce te privește pe tine? Nu ești tu comandant de Pluton, îl întrerupse Feldwebelul de la Torgau. Stai liniștit, Pluto, strigă sec bătrânul. Nu mai tolerez nicio încăierare. În ce te privește, Krosnika, să nu te întorci aici decât cu aruncătorul de grenade? Krosnika se ridică tăcut și zgomotul pașilor săi se stinse în noapte. Nu-l vom mai vedea niciodată, șopti Bauer. Nimeni nu răspunse. 3 ore mai târziu, bătrânul se ridică și dădu ordinul de plecare. Cizmele scârțâiau, curelele ne jupuiau pielea. Ne-am descotorosit de căști, apoi de măștile de gaze și puțin după aceea de cutiile lor. De pe vârful unui del ușor am descoperit imensa întindere verde. Pădure, numai pădure, o adevărată mare de verdeață. Ne-am croit drum cu lovituri de lopată și de toporișcă prin hățișul de nepătruns. Mâncasem de mult puținele provizii pe care le luasem cu noi. Chinuiți de foame, arși de sete, morocănoși, între noi se iscau din nimic certuri furioase. Doar bătrânul își păstra calmul, din timp în timp, controla harta și busola. Porta omorâ o vulpe și un iepure mare pe care i-am mâncat gruzi, fiindcă cel mai mic foc ne-ar fi trădat. Am frecat vulpea cu usturoi ca să-i mai slăbim mirosul îngrozitor și nici furnicile n-ar fi curățat oasele mai bine decât am făcut-o noi. I-am ocărât pe cei rămași în urmă ca să-i forțăm să ne urmeze, apoi am plecat fără să ne uităm la camarazii care plângeau, la capătul puterilor, implorându-ne să mai avem răbdare câteva clipe. Unii dintre ei au apărut la următoarea oprire, aproape de o baltă, unde Feldwebelul de la Torgau a fost cuprins de un acces de nebunie. Se aruncă deodată la Porta și-i făcu pe obraz o tăietură lungă. Micuțul îl doborâ și bătrânul îl opri pe Porta, care avea deja cuțitul în mână. Lasă-l, merge mai departe. Pluto luă armele omului fără cunoștință și plutonul dispăru în desiș, unde Pluto însemna copacii la fiecare 500 de metri, ca reper pentru camarazii rămași în urmă. A patra zi am ajuns în sfârșit la un drum pe care se vedeau urme de roți și de copite de cai. S-a trezit imediat în noi instinctul de luptători. Din oameni ai pădurii ne-am transformat din nou în ucigași, ucigași ai secolului 20. Aplecați în iarbă și desfășurați de-a lungul drumului, am ajuns fără zgomot la un fir de apă. La distanță mică de noi, rezemați de un copac, stăteau 2 ruși, 2 oameni scunși în uniforme cenușii cu puști mitralieră. Vântul ne-a adus un ușor miros de tutun erzaț. Am început să ne târâm. Porta îi zâmbi lui Pluto, care se instală în apropierea unei mobile și dădu la o parte iarba ca să aibă un câmp de tragere mai bun. O rază îi lumină pe cei 2 oameni. Unul dintre ei își dădu pe spate șapca însemnată cu o cruce verde. De încheietura mâinii îi atârna un nagan. Crucea verde, naganul, a fost ca o licărire de lumină pentru noi, NKVD-ul, paza prizonierilor. Un răpăi scurt rupe tăcerea și se stinge repede în adâncul pădurii. Cei 2 oameni cenușii cu cruce verde se îndoaie din șale și cad înainte, cu o spumă însângerată pe buze. Oțelul sună pe oțel când ne reîncărcăm puștile mitralieră, apoi tăcerea pădurii se așterne din nou. Porta fluieră ca o pasăre, un fluierat lung de chemare. Alte păsări îi răspund șovăielnic. Locuitorilor pădurii le trebuie câteva clipe ca să-și revină din spaimă. Cu inimile bătând iute, îi așteptăm pe cei pe care împușcăturile trebuie să-i fie alarmat. Bătrânul desfășură plutonul în așa fel încât să acopere o mare parte a terenului, apoi legionarul, înarmat cu o bazuca, se duse târâși spre haide într-un hățiș des. Iod voi, Mati, șoptesc niște glasuri. Zărim deja partea de sus a trupurilor ieșind din lizieră. Soldații înaintează fără zgomot sub comanda unui locotenent. Un strigăt i-au găsit pe camarazilor. Miortivi, spune unul. Toți priviră împrejur, ubivat, constată altul. Bătrânul care ridicase mâna o lăsă în jos dintr-o dată. Am sărit ca niște fiare. Răsună un strigăt lung, un strigăt înspăimântător de răzbunare. Allah el Akbar! O lamă străluci, șuieră prin aer și se înfipse în pieptul locotenentului. Sărim și tăiem în carne vie, ucidem ca niște apucați, apoi ne aruncăm în râu ușor și cu fețele cufundate în apă bem cu lăcomie, ca să stingem focul ce ne arde. Haide și alți doi adunară livretele militare ale rușilor omorâți. Un rănit încercă să facă pe mortul, dar o lovitură de baionetă în coapsă aproape îl făcu să sară în picioare. Cu vocea întretăiată, povesti că era vorba de un convoi de prizonieri care se aflau sub paza a 12 oameni, puțin mai departe în pădure. Porta legă un capăt de sârmă în jurul gâtului rusului și dădu a înțelege că va fi sugrumat la cea mai mică bănuială a unei capcane, dar puțin mai târziu zări într-adevăr avampostul. Trei oameni făceau de pază într-un copac și se rostogoliră ca niște mere sub focul lui Pluto. Mitralierele au fost puse în poziție în timp ce grupa întâi înainta spre locul pe care îl arătase rusul. Porta, care mergea puțin înaintea noastră, strigă deodată, Stoicto, chidate gherb. Ne făcu semn să înaintăm și am văzut în luminiș 10 oameni în uniforme cenușii cu mâinile sus. Steghe și eu am rămas în urmă cu pușca mitralieră în poziție ca să-i acoperim pe camarazi. Unde sunt prizonierii? Spuse Porta, ațintind cuțitul spre ochiul unui sergent înalt. Acesta răspunse într-o limbă de neînțeles pe care o traduse un camarad de-al său. Prizonierii sunt în spatele mașinilor în pădure. Micuțul și legionarul se strecurară printre copaci și reveniră puțin după aceea, însoțiți de vreo 10 soldați nemți și de câțiva civili, bărbați și femei. Bătrânul ordonase să percheziționăm prizonierii. În mod vădit nervos, părea să aștepte ceva, poate o inspirație care nu i-a venit. Ridică din numeri și-i făcu semnul Porta. Știi ce-i de făcut? Nu putem să-i luăm cu noi și cu atât mai mult să-l lăsăm aici, fiindcă am avea imediat un batalion pe urmele noastre. Porta a început să râdă. Cei din NKVD și din SS sunt niște indivizi pe care îi dobor cu plăcere. Făcu semnul lui Bauer și micuțului. Să-i ducem în pădure. Un soldat care făcea parte din coloana de prizonieri ieși înainte. Să mi se dea o armă, vreau să-i împuș pe monștrii ăștia. Ieri seară au asasinat 105 oameni din compania noastră și au bătut un cartuș gol în fruntea comandantului nostru de pluton, locotenentul Hube. La plecare erau și civili ruși mai mulți, dar i-au omorât pe drum. Pluto îi aruncă un pistol mitralieră rusesc. Hai! Soldatul dispăru cu ceilalți între copaci, se auziră câteva rafale pe care ecoul le repetă, strigăte, apoi căzut din nou tăcerea. Porta se întoarse mergând legănat, îmbrăcat în uniforma locotenentului rus mort. E singura mea șansă să trec drept ofițer în războiul ăsta. Ștergeți-o pungașilor. Eu sunt tovarășul comandant Iosefski Portasca. Destul cu zbieretele, mârâi bătrânul. Micuțul se mulțumi cu o șapcă, cu cruce verde și cu câte un nagan în fiecare mână, pretinse că interpretează un dans căzăcesc, dar își prinse picioarele în curelele lungi și căzu în apă cu capul înainte. Am plecat din nou la drum. Un kilometru mai departe am descoperit trupurile celor 105 oameni pe care cei din NKVD îi uciseseră cu un glonț în ceafă și privirile noastre au zăbovit asupra cadavrelor ghemuite, pe care mișunau deja furnicile și muștele. Ne-am reluat marșul, dar puțin mai încolo o femeie se prăbuși plângând în hohote, incapabilă să meargă mai departe. Ne arăta ghetele sale de pâslă găurite, din care îi ieșeau picioarele însângerate. I s-a răspuns printr-o ridicare din umeri. Strigătele sale de animal hăituit ne-au urmărit câtva timp, apoi pădurea le înnăbuși, noaptea îi învălui pe cei vii, pe morți și pe cei părăsiți. De exemplu, cel care înaintează poticnindu-se, rugându-se, gemând, cu craniul fracturat și care își cheamă camarazii înghițiți de pădure. celălalt, care caută plângând într-una, aruncătorul de grenade, caporalul acela din NKVD, care murind a apucat o tufă moale de mușchi și a stropit-o cu lacrimile sale, chemându-și mama aflată foarte departe în munții Georgiei. Fata aceea din Ucraina, care pe jumătate nebună se învârtește în cerc în beznă. Noaptea îi învălui și pe cei 28 de soldați nemți și pe cei 14 ruși eliberați, care înaintau înjurând prin desișurile negre. În zori ajunsesem la primele linii, dar a trebuit să ne ascundem toată ziua în desișul pădurii. Rupți de oboseală, dormeam cu armele în mâini și ne durea întreg trupul. Porta își scosese bocancii și își contempla gânditor picioarele însângerate, de pe care tăia fâșii mari de piele, sub privirile interesate ale micuțului. Legionarul, culcat pe spate, cu mâinile îndoite sub cap, dormea adânc. Stege și esesistul, camuflați într-un copac, făceau de pază. La căderea nopții am plecat iarăși, părăsind alți câțiva rămași în urmă. Porta mergea în frunte pe poteca îngustă, manteaua rusească lungă îi înfășura trupul slab și căciula de blană luase locul jobenului. În dreptul lui pe pantă tropăiau legionarul și Pluto. Deodată o tuse aspră ne-a făcut să înțepenim pe loc. Porta iute ca fulgerul îl împinse pe Steghe înaintea lui și strigă Idisadar. Un rus înalt ieși din întuneric și ceru furios să tacă, dar omul se îmblânzi, auzindu-l pe Porta cum latră în rusește. Am prins un neamț. Santinela consideră că e mai bine să-l ucidă imediat pe prizonier și, apucând revolverul, rusul îl obligă pe Steghe să se așeze în genunchi, încercând să-i aplece capul. Dar în aceeași clipă se auzi un bâlgâit răgușit. Santinela scăpă revolverul și căzu pe spate. Pluto îl împinse pe omul sugrumat și trase lațul de oțel, dar Steghe rânja înfiorat. Să nu mai faci așa ceva, animalule, îi spuse lui Porta, care era încântat. Pozițiile erau aproape și se simțea nervozitatea frontului. Gloanțele trasoare șuierau, mitralierele răpăiau în toate părțile. Deasupra capetelor noastre, bombardierele uruiau către vest. Dârele luminoase ale gloanțelor urcau spre ele și se pierdeau în depărtare. Porta ridică mâna. Chiar în fața noastră se găseau tranșeele rusești și distingeam foarte bine lucrările avansate. O siluetă se arătă și dispăru după un colț. Un ordin șopti din om în om. Ne încordăm mușchii și sărim peste parapet, cădem, ne ridicăm, alunecăm, cădem iarăși. O mitralieră răpăie, izbunesc împușcături, câteva grenade bubuie. Ne facem una cu pământul în vreme ce o mitralieră germană trage rafale lungi pe deasupra capetelor noastre. Una dintre rusoaice începu să urle și înainte ca cineva să o poată opri, se cățără pe parapet, dar se îndoi din șale și căzu înapoi cu un geamăt nearticulat, străpunsă de gloanțe. Bătrânul își înnăbuși o înjurătură. Gata, ne-au reperat, ce o să mai încasăm? Abia terminase de vorbit că aruncătoarele de grenade și artileria germană începură să tune, apoi rușii interveniră la rândul lor. Unui subofițer dintre prizonierii pe care îi eliberasem i-a fost mulsă toată fața și trei soldați au fost uciși când încercau să fugă. În zori, tirul s-a liniștit, dar nu mai era posibil să o ștergem și a trebuit să așteptăm iarăși noaptea. Răniții gemeau tare, micuțul privea morții, îl arătă pe omul cu fața smulsă. Ce de chestii poți să vezi într-o țeastă când e deschisă? Ce-i cenușiul ăsta? E creierul, spuse Steghe. Dacă ar scăpa, n-ar fi plăcut la vedere. Uite, un ochi îi atârnă deasupra gurii. E îngrozitor. De ce te uiți la asta, scârbosule? Tu, Steghe, să-l lași în pace pe micuțul. Nu sunteți mai bun ca el. E adevărat, spuse mișcat uriașul. Nu sunteți mai bun ca mine. Legionarul îl bătu pe umăr. Nu plânge, drăguțule, sau încep și eu să plâng. Un Oberfeldwebel care se află în coloană strigă enervat. N-ați putea să încetați odată cu glumele voastre tâmpite? Vă credeți deștepți? Porta se îmbățoșă. Nu pe tonul ăsta, te rog. Nu uita că ești un simplu invitat aici și dacă nu ești mulțumit, poți să o ștergi. Fără noi nu ți-ar fi mers atât de bine acum. De când un soldat îi vorbește așa unui superior? Mai vedem noi când ajungem. Bunule Dumnezeu, exclamă Bauer, mi se pare că e o amenințare. Aici eu comand, se auzi vocea bătrânului. 40 de metri până la Ivan, 70 de metri până la tranșeele noastre și terenul e ciuruit de gloanțe. Dacă crezi că ai curaj... Subofițerul se uită la bătrânul și rămase tăcut. 2 ore după căderea nopții, legionarul se târâ până la pozițiile germane ca să ne ferească de a fi omorâți de-ai noștri. S-au scurs încă 3 ore, apoi o dublă stea verde se înălță spre cer, semn că eram așteptați. Unul după altul și porta ultimul am sărit în sfârșit în tranșeele noastre. Oberfeldwebelul lipsea la apel și nimeni nu știa ce se întâmplase cu el.